Kapitola 10. Lov na borky. Moje obavy o Dylan se prohlubovaly s každým dalším zraněním, přitom jsem jí však rozuměl natolik, aby mi bylo jasné, že jakékoliv protesty by byly marné. Naproti tomu Sanda se nemohla zbavit nadšení, kterým ji naplnilo naše společné dobrodružství, a prostě umírala touhou zapojit se do nějaké další akce. Seděli jsme jednou večer u mne doma, povídali si a relaxovali, když na to Sanda zavedla řeč poté, co vyslechla několik nejnovějších Dylaniných historek. Vyprávění o moři Dylan nikdy neměla dost. Zní to tak fantasticky, říkala náměstí, dala bych snad všechno na světě, jen kdybych s tebou aspoň jednou mohla jet. Nejspíš by ses tam unudila k smrti, rozmlouvala jí to Dylan. Konec konců se nestává každý den, že narazíme na borka a zaútočíme na něj, díky bohu. Stejně ale, jenom být tam venku, uhánět mezi vlnami s tím pocitem, že každou chvíli může odkudkoliv přijít nebezpečí, poslouchám všechny ty tvoje historky tak často, že se mi o tom v noci zdává. A místo toho, no vždyť víš, moje dovolená je pomalu u konce. Příští týden musím zpátky do domova ke svým hormonům. Tohle pomyšlení v ní vyvolávalo skutečnou depresi. Jenže dobře víš, že na moře nemůžeš, poznamenal jsem soucitně. Jsi klasifikovaná jako důležitá pro stát. Nesmíš se vystavovat žádným rizikům. Jistě, já vím, povzdechla si a její deprese se znatelně prohloubila. Přestože to nebylo poprvé, co jsme na tohle téma mluvili, byla na tom Sanda tentokrát hůř a počínala si neodbytněji než kdy předtím. Viděl jsem, že Dylan se začíná přiklánět na její stranu, částečně z kamarádství, zároveň však i proto, že kdysi byla ve stejném postavení jako ona. Později toho večera, když už Sanda spala v ložnici pro hosty, jsme leželi vedle sebe a mlčeli. Myslíš na Sandu, ozval jsem se konečně. Nemůžu si pomoct, přikývla. Když se na ně dívám, když ji poslouchám, vidím jen sebe samotnou před několika lety. Je něco nového v tom, jak ji dostat pryč. Vždyť přece víš, že ne. Sugal vyzkoušel všechny možné páky, jenže o něčem takovém nechce nikdo slyšet. Jediná možnost, o které jsem slyšel, je v případě, že šéf nějakého syndikátu chce svou vlastní soukromou, dalo by se říct chovnou samici, protože chce dohlédnout na vlastní děti, nebo pro Laroovo osobní použití. Tudy cesta nevede. Možná se mi podaří vymyslet nějaký vlastní plán, promýšlel jsem už ale nejrůznější možnosti a tenhle systém je prostě proti mně. Nemůžu nic moc dělat, pokud se mi nepodaří nabourat hlavní počítač a abych naboural hlavní počítač, musel bych se napřed dostat na Laroovo místo. A co kdybychom to zkusili pomocí drog? Já jsem díky nim utekla. A když si utekla, tu únikovou cestu za tebou zavřeli, vysvětloval jsem. Když si tehdy provedla tu výměnu, dlouho o tom diskutovali a došli k závěru, že v platných zákonech není nic, na co by tě mohli nachytat, takže tě nechali běžet, jenže potom vymysleli pár nových zákonů. Jestliže si vymění tělo kdokoliv z kategorie lidí důležitých pro stát, musí to dnes být výměna oboustranně dobrovolná, v opačném případě ji může kterýkoliv ze zúčastněných nechat soudně zrušit a vrátit zpět. Mohli bychom jí jednou za čas půjčovat jedno z našich těl. To by bylo aspoň něco. Ano, to by samozřejmě šlo, jenže na moře by stejně nemohla a ty to víš. Kdyby se v takové situaci mému nebo tvému tělu něco stalo, automaticky bychom sami skončili v mateřství, a to permanentně, bez ohledu na to, že patříme do první kategorie. Bezmocně jsem si povzdechl. To je na zdejším systému právě to nejhorší. Existují místa, třeba v historii lidstva, ale i dnes na hraničních světech, kde je mateřství nejen dobrovolným, ale dokonce normálním a respektovaným stavem. Podle toho, co jsem slyšel, to platí i na ostatních Vardenových světech. Naši šéfové ale mají strach, aby porodnost neklesla natolik, že by nestačila uspokojovat jejich poptávku po nových tělech a zároveň udržovat normální růst počtu obyvatel. Dokud jsou to oni, kdo rozhoduje o počtu dětí a jejich výchově, mohou také rozhodovat o tom, kdo bude žít věčně a kdo zemře, což je v téhle společnosti nejvyšší mocenská pozice. Tak moment. Naježila se Dylan. Nezapomínej, že tahle společnost vychovala i mě. A Sandu taky. Nemají až tak nejhorší výsledky. Ne, to nemají, musel jsem přiznat. A ty nezapomínej, že i mě vychoval stát. Vadí mi na tom ta skutečnost, že ty děti někdo třídí a rozhoduje o tom, které budou žít a které zemřou. Jistě, 60% se dostane dobrého vzdělání, jenže je to těch zbývajících 40%, co mě štve. A dokud bude zdejší systém z hlediska průměrného Kerberana tak odličtěný, jako jsou porodní centra na civilizovaných světech, lidé si nikdy plně neuvědomí, co vlastně dělají, že zabíjejí malé děti, aby pro sebe získali jejich těla. A ty snad odmítneš nové tělo, až na tebe jednou přijde řada. Kysele jsem se pousmál. Zatraceně, to ne. Na tom je celý tenhle systém založen. Dokonce ani ti, kteří jsou proti němu, neodolají a využívají jeho výhod. Nám dvěma to ale stejně bude nejspíš jedno. Mně při příštím švindlu pravděpodobně někdo ustřelí tu moji bláznivou hlavu a tebe si dá nějaký Bork k obědu. To, co zříkala o mně, platí zrovna tak pro tebe, nemůžeme mít věčně štěstí. Něco podobného už mě taky napadlo, přikývla. Myslím to vážně, máme oba stejnou povahu. Posledních několik let jsem měla až neuvěřitelnou kliku, věčně to ale vydržet nemůže. A vím taky, že jednou přijde den, kdy se vypravíš do boje proti Vagantu Larovovi a že tě někdy štěstěna opustí. Proto jsem stála o tohle. Proto jsem právě teď tak šťastná, jak jsem ještě v životě nebyla. Oba milujeme to, co děláme, oba nás ale čeká špatný konec a každý den může být náš poslední. Ty to přece taky cítíš. Já vím, přikývl jsem pomalu. No vidíš, a když se oba živíme tím, že riskujeme životy, proč bychom na sebe nevzali ještě to riziko, že svezeme Sandu na člunu? Můj instinkt mi prostě říká, abychom to nedělali, prohlásil jsem upřímně. Nedokážu to vysvětlit. Tak poslyš, něco ti povím. Budu ti vyprávět o jedné holce, kterou geneticky testovali a vybrali, když byla ještě úplně malá. O holce, která podle názoru genetických expertů měla jen samé správné geny a vůbec žádné špatné. Takže když byla ještě docela malá, vyčlenili ji z normální skupiny a poslali ji do speciální školy, do které chodily jen další malé holčičky a která byla naprosto izolovaná od veškerého společenského života. Nedostalo se jí žádného dalšího formálního vzdělání, místo toho do ní v jednom kuse hustili, jak báječné je mít děti, jak bude mateřstvím plnit svou povinnost vůči společnosti a civilizaci a učili ji, jak se má počínat při porodu a jak má zajišťovat předporodní i poporodní péči. Když jí bylo 13 let, mohla už začít rodit, zatím ovšem nezačala, i když už byla seznámená se sexem, se sexuálními hrátkami a se vším ostatním, co s tím souvisí, zatímco duševně ji zpracovali tak dokonale, že už nestála vůbec o nic jiného, jen horečně toužila po životě naplněném mateřstvím. Mentálně i tělesně byla také připravovaná na život strávený v pohodlí a odpočinku a přesvědčili ji, že patří k nejdůležitější vrstvě obyvatel na celém Kerberu. Na okamžik se odmlčela a ve tváři se jí objevil jakýsi nepřítomný a zároveň toužebný výraz. Nic jsem neříkal a Dylan po chvíli pokračovala. Když tedy tahle dívka konečně složila předběžné ošetřovatelské a porodnické zkoušky a oslavila 15. narozeniny, poslali ji do akebského domova. Několik následujících měsíců si žila absolutně jako v ráji, dostala všechno, na co si pomyslela a naplňovalo ji vzrušením, že se seznamovala s novými lidmi, podnikala výlety do měst, rekreačních středisek a podobně. A samozřejmě se postarali, aby přišla do jiného stavu. Ani to nebylo nijak zlé, i když v lékařské ordinaci je to dost odosobněné. Cítila změny, které se v ní uskutečňovaly, a žasla nad tím zázrakem, který v sobě nosila. A konečně přišlo i dítě, poprvé to bylo poměrně náročné, to jí ale nevadilo. Měla přece tak nádherného chlapečka, který se k ní tulil, sál jí mléko z prsu a plakal. A pak jednoho dne, bylo to někdy ve druhém měsíci, za ní přišli a dítě jí vzali. Dokonce jí. Zarazila se, přeplněná emocemi, když se jí hlas zadrhl při vzpomínce na tu bolest. Dokonce jí to ani neřekli předem. Prostě přišli, vzali jí ho a bylo po všem. A pak jí řekli, že může jít, vzít si 2 měsíce dovolené a dělat, co se jí zachce a pak se zase musí vrátit. Musíš porodit zhruba 1 dítě ročně. Povzdechla si a měl jsem dojem, že se jí v oku zatřpitila slza. Bylo to poprvé, co jsem viděl Dylan plakat. A tak, rozhovořila se znovu tím chvějivým, nepřítomným hlasem, se uchýlila k jiným lidem, ke svým přátelům, u kterých hledala útěchu, jenže se jí žádné nedostalo. Buď už si nelidskost v systému ani neuvědomovali, nebo to vzdali a smířili se s ním. Personál domova taky nijak zvlášť nepomohl, nakonec mi nabídli, že mě pošlou na psychiatrickou kliniku, abych se přizpůsobila a byla spokojená s tím, že nebudu dělat nic jiného než rodit děti. S tím jsem se taky nedokázala smířit, takže jsem to tak nějak vzdala. Přiznala jsem svou porážku a vzdala jsem to, jako všechny ostatní. Jenže akebský domov stál na skalní výspě a na jedné straně té výspy byl malý přístav. Dívávala jsem se, jak rybáři vyjíždějí na moře a v duchu jsem pokaždé vyjížděla s nimi, zrovna tak jako teď Sanda. Přátelila jsem se s nimi až na ta období, kdy na mě bylo zřejmé, že jsem v jiném stavu, takže se mě stranili, jako bych byla nakažená morem. Až jednou konečně, když jsem měla dovolenou, bylo to po mém pátém dítěti, jeden z nich, nesmírně soucitný chlapík, na kterého nikdy nezapomenu, řekl prakticky to též, co si před chviličkou řekl ty, kruci, vlastně jste si vy dva náramně podobní. Prohlásil, že může třeba zítra přijít o život a jednoho dne, že k tomu nejspíš doopravdy dojde, takže když už je riziko jeho povoláním, tak mě může klidně propašovat na palubu a taky to udělal. A představ si, že se nic zvláštního nestalo. Viděli jsme sice jednoho borka, ujel se ho ale jiný člun a zahnal ho mimo dohled. Popravdě řečeno to celé bylo dost nudné, pro mě to ale znamenalo tenkrát úplně všechno. Připadala jsem si najednou zase naživu, Kvine. Umínila jsem si, že se toho mateřství nějak zbavím, pracovala jsem na tom, kula jsem plány a pikle a zrovna jako ty jsem se chopila nabízené příležitosti a vyšlo mi to. Jenže nebýt toho jednoho výletu, dodnes bych seděla tam nahoře v domově, rodila bych děti a dívala bych se ven na moře, jako to teď dělá Sanda. Chřadla bych, přesně jako ona. Už to chápeš. Obrátil jsem se, objal ji a pevně k sobě přitiskl. Ano, Dylan, chápu to, povzdechl jsem si. Tak kdy sebou chceš vzít? Pozítří. Nechtěla bych mít ještě navíc na svědomí smrt dítěte. No dobrá. Pokud ses už nezvratně rozhodla. Byl bych ale rád, kdyby sis to ještě jednou důkladně rozmyslela, než to uděláš. Je ti snad jasné, že dáváš v sázku celé to svoje moře. No jistě, to já vím. Myslí si o mě třeba, že jsem pitomá, moc měkká nebo co? Pro tebe jsem ale moře riskovala taky. Možná, že mi to moje štěstí ještě pro jednou vydrží. Pravděpodobnost, že by mě chytili, je tentokrát mnohem menší. Mám dobrou posádku. Neprozradí mě, protože by se tak ukázali jako neloajální a nikdy by se už nedostali na žádnou jinou loď. To znamená, že ses už rozhodla. Definitivně přikývla. V tom případě pojedu já taky. Posadila se. Ty. Potom, co se tě k tomu už týdny snažím přemluvit. Totiž, když bude na palubě prezident firmy, možná to bude znamenat určité rozdělení zodpovědnosti. Tak to tedy ne, ujistila mě rozhodně. Jestli chceš, tak pojeď s námi, zatraceně, strašně ráda bych tě tam měla. Na člunu ale velí jedna jediná osoba a to je jeho kapitán. Jeden člověk, pověřený nedílnou velitelskou pravomocí, který zodpovídá za každého, koho má na palubě a za všechno, co jeho pasažéři udělají. Tak je to podle zákona a tak to taky musí být. Je ti to jasné? Samozřejmě, kapitánko, odpověděl jsem a políbil ji. Bylo to nevlídné ráno s občasným deštěm a mlhou, takže si člověk sotva uvědomoval, že už vyšlo slunce. Moře vypadalo neklidně a všechny čluny bláznivě na hladině poskakovaly nahoru a dolů. Dělalo mi to starosti, Dylan však tohle počasí naopak přivítala. Všichni na sobě budeme mít oblečení do deště, takže kdyby nás náhodou někdo z akebského domova špehoval, nic neuvidí, rozhodně ne v těchhle pláštích a s vlasy zastrčenými pod klobouky. Své posádce se svěřila předchozího dne v soukromí, které jí zaručovalo otevřené moře. Nikdo neprotestoval. Znali ji skoro tak dobře jako já, ne-li dokonce lépe a chovali ji v absolutní úctě. Člun měl své vlastní jméno, Hromový tanečník, toho se však užívalo pouze oficiálně. Neformálně to byl vždy Dylanin člun nebo prostě člun. Zůstali jsme uvnitř záďové kajuty, kde jsme přednedávnem spřádali své plány a pikle a jeden z členů posádky nám rozdal záchranné vesty a dal nám potřebné instrukce. Dylan měla práci u kormidla a to jsme museli respektovat. Doufám, že umíte oba plavat, poznamenal napůl žertem námořník. Jistě, i když nevím, jak rychle a jak daleko bychom doplavali, odpověděl jsem. Je to smůla, že se musíme plavit v tak mizerném počasí. Rozesmál se. Ale kdepak, dneska je báječné počasí. Měli byste vidět, jaké to je, když přijde opravdová čina. Vlny se valí přes boky na palubu a dokonce i my z posádky zvracíme, když bojujeme, abychom se nepotopili. S tím si ale nemusíte dělat starosti. Fronta je jen asi 3 nebo 4 kilometry od břehu a my dnes poplujeme mnohem dál. Ještě během dopoledne bychom měli mít teplé a slunečné počasí. A skutečně, byť mě to poněkud překvapilo, se jeho předpověď vyplnila. Byl to poučný zážitek sledovat, jak se flotila vydává na moře. Travelery se pomalu dali do pohybu, doprovázeny 2 stíhacími čluny jako ochranou eskortou, zatímco my jsme jako jeden z čelních člunů vypluli z přístavu plného bojí a blikajících světel. Náhle jsme se zdvihli na 2 jakýchsi ližinách, takže se celý člun naklonil dozadu a nabíral rychlost, když najednou nemusel většinu svého těžkého trupu vláčet vodou. Musím jít na svoje stanoviště, oznámil nám námořník. Jestli chcete, můžete se jít podívat nahoru na můstek, celou cestu se ale přidržujte zábradlí. Pohlédl jsem přes záď na rychle se vzdalující linii pobřeží, na poloskrytou v mlze a vodní tříšti a na širokou vlnu, kterou jsme za sebou zanechávali. Samotné pobřeží působilo jaksi přízračně, obrovská masa stromů vyrůstajících z vody, vykukující tu a tam z mlhy, v níž zářilo jen pár vzdálených světel. Ach, bože! To je přece fantastické! Vykřikovala nadšeně Sanda a přebíhala od jednoho okna k druhému. Proměnila se zase v malé dítě, které nadšeně povykovalo, blaženě vzdychalo a báječně se bavilo. A vedle ní jsem stál já, starý zkušený a ostřílený kosmický pilot, a cítil jsem nepříjemné šimrání v žaludku. Pravda, to moje staré já bývalo sice v jiném těle, Dylan se ale občas na člunu plavila i v tomhle mém těle a očividně jí to nepůsobilo žádné potíže, takže jen tím se to vysvětlit nedalo. Co kdybychom se šli podívat nahoru na můstek? Navrhl jsem, když jsme propluli linií studené fronty a ocitli jsme se náhle v slunečním světle. Fajn. Tak mě veď. Kráčeli jsme útrobami člunu, míjeli elektronické detekční zatížení a biomonitory, které byly schopny lokalizovat masu skrytu na hladině nebo těsně pod hladinou a které také dávaly varovné signály při výskytu borků. Prošli jsme malou lodní kuchyňkou a po úzkých schodech jsme vystoupili na samotný můstek. V širokém a pohodlném kapitánském křesle tam uvolněně seděla Dylan s jednou rukou volně položenou na kormidelním kole a dívala se ven. Když jsme vešli, otočila se a usmála se na nás. Tak co? Jak se vám to zatím líbí? Je to úžasné. Rozplývala se Sanda nadšením. Ach, Dylan, tohle ti nikdy nedokážu oplatit. Dylan zdvihla ruku z kormidla, vstala a pevně Sandu objala. Výraz v kapitánčině tváři naznačoval, že Sandino potěšení je pro ní víc než dostatečnou odměnou. Hej! Vykřikl jsem. A kdo řídí? Autopilot, samozřejmě, zasmála se Dylan. Naprogramovala jsem náš kurz a přepnula jsem na automatické řízení v okamžiku, kdy jsme se zdvihli z vody. Nemusím se o něj dál starat, dokud nedoplujeme do zóny, kterou máme pro dnešek přidělenou. Připadal jsem si tak trochu hloupě a dokonce jsem se i poněkud zastyděl. Ten týž chlap, který tahal lvy za vousy v jejich vlastním doupěti a byl si jistý, že se dokáže vypořádat s vagantem Laroem, který pilotoval kosmické lodi nekonečnou prázdnotou vesmíru, měl najednou plné kalhoty tady na oceánu cizí planety, kde nejbližší pevná země byla 2 kilometry kolmo pod ním. Připadáš mi tak trochu nazelenalý, zažertovala Dylan, když se na mě podívala. Kdybych byla zlomyslná, našla bych kus do opravdy rozbouřeného moře a dala bych ti pořádně co proto, ale neboj se, miluju tě a neudělám to. Zbytek dopoledne jsme strávili tím, že jsme seděli a povídali si, Dylan čas od času z minikuchyňky přinesla šálek kávy nebo něco malého k snědku a stejným způsobem se starala i o posádku. A ukázalo se, že měla pravdu. Po nějaké chvíli to všechno začalo být zatraceně nudné. Ne ovšem pro Sandu, která prolezla celý člun, nechala si od obsluhy děl vysvětlit, jak se s nimi zachází, vyslechla si přednášku odborníků na elektroniku a pro všechny měla miliony dotazů. Já sám, a v zásadě to platilo i pro posádku, jsem však neviděl nic vzrušujícího na tom, že jsme rychlostí 630 uzlů klouzali po hladině oceánu a nikde kolem sebe jsme neměli nic na dohled. Všichni členové posádky však v sobě měli něco navíc, jakousi hluboce zakořeněnou lásku k moři, k dylaninu člunu a ke svému životu na něm. Byli šťastní a spokojení, smíření se světem způsobem, který jsem nechápal a který mi možná nebylo souzeno doopravdy pochopit nikdy. Je ovšem pravda, že oceán samotný mě z jistého akademického hlediska fascinoval. V různých místech měl různou barvu a byly v něm zcela zjevné proudy, jejichž přítomnost člověk doslova cítil, jako kdyby okolní teplota v jediném okamžiku stoupala či klesala podle toho, na které neviditelné části vody jsme se právě nacházeli. V dáli jsem na vlastní oči viděl bouřkovou frontu, která teď postupovala do vnitrozemí, a ještě o něco dál severovýchodním směrem byla zřetelně vidět skutečná bouře, včetně hustého deště, vysoko plujících mračen podobných atomovým hřibům a šlehajících blesků, zatímco my sami jsme se vyhřívali v paprscích slunce, sálajícího z bezmračné oblohy. Všechny čluny postupovaly podle prakticky stejného schématu. Dopluli jsme do sektoru jihovýchodně od Medlamu, který nám přidělila kerbeřanská pobřežní hlídka pečující o to, aby měl každý podnik na daný den vymezenou vlastní oblast, pak jsme začali svou zónu širokými oblouky prohledávat, pluli jsme stále dokola v neustále se zmenšujících kruzích, zatímco přístroje pátraly po skrytu. Pořád ještě žádný skryt v průmyslově využitelném množství, ozvalo se z jednoho z reproduktorů, za to ale máme na obrazovce Borka. Dylan se náhle plně soustředila na svou práci. Vypadá to, že se o nás zajímá. Ne. Aspoň nějak zvlášť. Je to ale pořádný kus. 4 tuny, možná i 5. Je asi 1200 metrů jihovýchodně od nás a nějakých 20 metrů hluboko. Nezdá se, že by měl namířeno nějakým konkrétním směrem, možná chce jen vyplout na hladinu a trochu se vyhřát na slunci. Dobrá, nespouštějte ho z očí, nařídila Dylan a informujte mě o jakékoliv změně jeho chování. Vyšla na vnější palubu, obešla můstek na druhou stranu a já jsem ji následoval. Vítr, který kolem nás při naší rychlosti vanul, byl poměrně prudký, přestože těsně před skutečným můstkem bylo ochranné sklo a za ním pomocné venkovní kormidlo. Dylan hleděla na otevřené moře, zadíval jsem se tam také, nic jsem však neviděl. No jasně, tamhle je, ozvala se nevzrušeně a ukázala prstem. Přimhouřil jsem oči a pohlédl naznačeným směrem, prakticky nic jsem však nespozoroval. Začínal jsem uvažovat, jestli si ze mě dělá legraci nebo jestli nemám tak dobré oči jako ona. Vůbec nic nevidím. Tak se podívej, tamhle kousek od nás. Zadívej se upřeně na oblohu, trochu přivři oči proti odlesku nebo si nasaď tmavé brýle. Nasadil jsem si brýle, ve kterých jsem se necítil nijak zvlášť pohodlně a snažil jsem se něco očima najít. Mám se dívat na oblohu, přikývla. Vidíš ty malé černé tečky? Usilovně jsem namáhal zrak a zdálo se mi, že vidím, co má na mysli. HMM, to jsou krákoši, vysvětlovala. Pokoušel jsem se upamatovat, co jsou krákoši zač. Matně jsem si vzpomínal, že jsou to nějaká okřídlená monstra. Mrchožrouti. Vždycky sledují borky, přikývla. Jsou moc líní na to, aby si sami lovili potravu a borkové jsou nenasytní zabijáci, kteří ovšem se svou kořistí nenakládají nijak zvlášť hospodárně. Zvláštní je, že hlavním zdrojem potravy borků je skryt, což je důvod, proč s nimi máme tak časté problémy, dokážou ale napadnout a pokousat prakticky všechno, včetně druhých borků. Jde nejspíš o udržování přirozené rovnováhy. Borkové tím, co zabijí a co nestačí nebo nedokážou skonzumovat, obstarávají potravu létajícím tvorům a několika dalším druhům mořských živočichů. Proto je i počet borků, které smíme zabít, limitovaný. Otáčí se, ozval se znovu hlas z reproduktoru. Máme už naleziště prakticky přesně lokalizované a ta potvora míří přímo k němu. Poslal jsem flotile pokyn, aby zpomalila. Pustíme se do něj. Dylan se tvářila zamyšleně. Zavolej Karel. Zeptej se, jak na tom je a jestli by nám mohla přispět na pomoc. Následovala krátká přestávka, během níž jsem z jejich chování usoudil, že bude nejlepší, když se uklidím někam stranou, nebudu se jim plést pod nohy a nechám je dělat práci, ve které se tak dobře vyznají. Všechno, co se kolem mne dělo, ve mně však vyvolávalo určitou nervozitu. Znovu a znovu jsem v duchu slyšel 4 tuny, možná i 5. Karel říká, že je asi 20 minut od nás a eskorta asi 40. Kde je Sanda? Pohlédla na mne Dylan. Když jsem ji naposledy viděl, byla v salonu. Otočila se zpět k reproduktoru. Postarej se o to, aby byla naše pasažérka v bezpečí uvnitř a pak řekni Karel, aby sebou hodila. Posádky děl do plné bojové pohotovosti. Připravte se na přiblížení. Zamířila k venkovnímu kormidlu, natáhla se někam vedle něj a otočila spínačem. Člun znatelně zpomalil. Pak, s jednou rukou na kormidlu a s druhou na škrticí klapce, páce zakončené velkou černou koulí, plně převzala od autopilota řízení člunu. Měl bys raději jít dovnitř a připoutat se, radila mi. Budeme tu potvoru muset přinejmenším stočit stranou a nerada bych tě přitom ztratila. Roztržitě jsem přikývl a cítil jsem, jak se mi nepatrně sevřel žaludek. Se spoustou ošklivých věcí a ještě ošklivějších situací jsem byl schopen si poradit sám, ale tady na otevřeném moři, tváří v tvář obludě, kterou jsem dosud viděl jen na obrázcích, jsem byl zcela závislý na Dylan a její posádce. Pomalu jsme se k příšeře přibližovali. Jasně jsem viděl nevábně vyhlížející krákoše, kterých asi půl tuctu kroužilo nad temnou skvrnou ve vodě. Kvine. Prosím tě, dobře, už jdu. Nechci ti přidělávat v starosti. Jenom jsem se chtěl zeptat, proč se jim říká borkové. V tom okamžiku moře před námi explodovalo a vynořilo se z něj kolosální tělo, přinejmenším 3x větší než náš člun. Rozevřela se v něm obrovitá tlama, za níž se skrývala rozlehlá jeskyně, lemovaná ostrými zuby a kroutícími se červovitými chapadélky. Bohoárk! Zaburácela obluda tak hlasitě, že se to po otevřeném moři rozlehlo jako dunění hromu a mě málem praskly ušní bubínky. Tomu se tedy říká pitomá otázka, zamumlal jsem, otočil se a kvapně vyrazil do salonu. Sanda už tam byla, seděla připoutaná v křesle a dívala se oknem ven. Posadil jsem se k ní, když jsem si napřed málem vyrazil dech o stěnu díky nenadálé změně směru. Sanda se tvářila ohromeně a přihlouple, ústa měla otevřená do kořán a když jsem se posadil do křesla a vyhlédl z okna, vypadal jsem nejspíš stejně jako ona. Pro pána krále, vydechla. Celý bok člunu jako by se ustrašeně krčil před nestvůrným rudohnědým tvorem, který se nořil z vody, takže nám ukazoval stále větší a větší část svého těla. Vůbec jsem si to, na co jsem se díval, nebyl schopen dát do souvislosti s obrázky a nákresy, které jsem před plavbou viděl. Po obou jeho stranách se z moře vynořila 4 obrovská chapadla, celá posetá kostnatými trny. Chapadla samotná vypadala, jako by byla schopna zdvihnout člun do vzduchu a rozdrtit ho, a ty kostnaté výrůstky působily dojmem, že by snadno dokázaly prorazit nejen plexisklo, ale i ochranný pancíř člunu. Ještě horší bylo, jak jsem věděl, že celý povrch borkovy kůže je nesmírně lepkavý a přitom drsný, takže jeho sebemenší dotek dokáže sedřít maso až na kost. A my jsme si kolem něj klidně pluli, jako bychom byli na výletní plavbě. Náhle jsem slyšel, jak motor nabral otáčky a bolestně zavil, jako by byl namáhán až po mez únosnosti. Do té doby jsme se pohybovali tak pomalu, že ližiny našeho vzduchového polštáře sotva vyčnívaly nad hladinu. Pak zaburácela děla, takže se člun od přídě až po záď otřásl a šálky spolu s dalšími drobnými předměty se rozlétly po kajutě. Děla byla nabita výbušnými projektily, dezintegračního systému se na něco, co je valnou svou částí schované pod vodou, nedá použít, protože by se mohlo stát, že by následnou řetězovou reakci nebylo možno včas zastavit. Slabší laser by zase nespůsobil ani škrábnutí takovému gigantovi, jehož životně důležité orgány byly neustále hluboko pod vodou, chráněné před přímým útokem z člunů. Byl jsem nucen si přiznat, že poprvé v životě si nejen připadám bezmocně, ale jsem k smrti vyděšený. Granáty na tvora dopadly a explodovaly s obrovskou intenzitou, obsahovaly totiž nejen silnou výbušnou nálož, ale také jakousi nálož elektrickou. Obluda zaburácela a dala se do pohybu rychlostí, o jaké bych nikdy nebyl věřil, že ji může něco takhle velikého vyvinout. My jsme však zůstali na místě a plížili jsme se kolem ní jako želva. Ve vodě rozvířené tak divoce, až jsem měl pocit, že jen samotné vzedmuté vlny by nás dokázaly potopit, nestvůra jakoby před námi couvala a zároveň se potápěla pod hladinu. Pohlížel jsem však na tento chvilkový oddech s podezřením. Napjatě jsme čekali. Náhle nás prudké škubnutí málem vytrhlo z bezpečnostních pásů, když motory najednou plnou silou zabrali a loď téměř vyskočila z vody ven. Po kratičkém okamžiku, který netrval déle než pár sekund, se Borg s hlasitým řevem vynořil a zvířil oceán kousek za naší zádí. Roztřásla se mi kolena, když jsem si uvědomil, že právě na tom místě jsme ještě před okamžikem byli. Dělo na zádi se rozštěkalo celou salvou výstřelů a pálilo do obrovské bestie jednu střelu za druhou. Se svým počítačovým laserově naváděným systémem řízení palby ji muselo zasáhnout přinejmenším 20 výbušnými náložemi, přitom ji však prakticky neublížilo. Znovu se zdálo, jako by se Borg zkroutil a zmizel pod hladinou. Odněkud zvenčí ke mně přes veškerou vřavu boje po celou dobu doléhalo rozčilené hlasité krák. Krák. Jakoby tam byl nějaký bizarní oddíl skandujících diváků, což vlastně v jistém smyslu byl. Tolik tedy k tomu, jak fauna na Kerberu získávala svoje jména. Víc než půl hodiny jsme si s tou potvorou hráli na kočku a myš, lákali jsme je k sobě, prováděli jsme jeden klamný manévr za druhým a vystříleli jsme na ni tolik munice, že bychom totálně srovnali se zemí středně velké město. Po nějaké chvíli jsme na ní začali pozorovat místa, kde jí naše střely vyrvaly kusy masa z těla a tu a tam jsme viděli otevřené rány, ještě bublající a kouřící působením vstřelených elektrochemických prostředků, které ani voda nedokázala uhasit. Ať však dostala libovolné množství zásahů, pokaždé se zdálo, že jiná část jejího těla je stejně nebezpečná a doslova nedotčená. Konečně mi došlo, o co se vlastně Dylan snaží. Dělala svou práci, odlákávala Borka stále dál a dál od skrytu, který bylo třeba sklidit a odvést k průmyslovému využití. Nemohl jsem si pomoci a musel jsem obdivovat její obratnost, smysl pro správné načasování a odvahu. Vzpomínám si, že jsem si pomyslel a to existují lidé, kteří si najímají čluny a dělají to ze sportu. Začal jsem přemýšlet o tom, jak daleko už asi Borka odlákala. Pravděpodobně několik kilometrů. I když mi však bylo jasné, že celkově vzato jsme rychlejší než Borg, neměli jsme dostatečnou palebnou sílu, abychom tu zrůdu dokázali sami bez pomoci zabít. Přes veškerou svou snahu jsme jí působili jen povrchní zranění. Z ničeho nic, po veškeré té hře na kočku a myš, Dylan přidala plyn, takže jsme nabrali rychlost a začali jsme se od obludy vzdalovat. Tentokrát jsme však nestříleli. Napadlo mě, že už toho chce nejspíš nechat. Pak jsme náhle ostře zabočili a v polovině zatáčky jsem spatřil, jak se jiný člun, bez pochyby Karelin, podobným obloukem přibližuje k velké bestii, která díky tomu, že při poslední otočce na ní nikdo nestřílel, tentokrát nepředvedla svůj fantastický manévr okamžitého zmizení. Bylo naopak zřejmé, že viděla, jak se náš i druhý člun otočili a navzdory všem zraněním, která jsme jí způsobili, s důvěrou ve vlastní síly se trvala na místě. Začali jsme se k ní rychle přibližovat, tak rychle, že jsem měl obavy, abychom nenarazili přímo do ní. V duchu jsem zřetelně viděl, jak se na nás snáší jedno z těch velkých kostnatých chapadel a jak se navždy ztrácíme v náruči hlubin. V okamžiku, kdy se na nás Borg chystal zaútočit, jsem však uslyšel, jak na obou stranách člunu práskly 4 pronikavé rány a nečekaně jsme tak prudce zatočili, až se zdálo, že se nevyhnutelně musíme převrátit. Při otočce se nám oknem salonu na zadní palubě naskytl dokonalý pohled na mořskou obludu a na okamžik se zdálo, že na celém světě neexistuje nic jiného než ta nejohavnější tlama, jakou si kdo dokáže představit. Moře za námi se náhle rozbouřilo prudkou sérií gigantických výbuchů, zakusujících se do těla příšery, která zaburácela strašlivým vzdorovitým řevem. Viděli jsme, jak druhý člun vypustil svoje vlastní torpéda onoho báječného druhu, který letí vzduchem nebo vodou a dělá přesně to, co mu nařídíte. Spatřil jsem, jak dvě torpéda doslova vyskočila z vody a vnořila se přímo do hrdla obludy. V tu chvíli jsme od Borka, který stále ještě vypadal jako plovoucí město, byli už poměrně daleko. Najednou se však otřásl dvěma hrůzostrašnými explozemi a téměř se zdálo, jako by se v jediném okamžiku rozpadl na padrť, rozervané několikametrové kusy skrvavené kůže, kostí a chapadel se rozletěly na všechny strany a některé dopadly tak daleko, že téměř zasáhly náš člun. V tu chvíli jsem viděl, jak se nám po boku, byť o něco pozadu za námi, objevil Karelin člun a řev umírající bestie přehlušilo zahoukání podobné mlhové siréně, které jsme opětovali. Zničení kořisti potvrzeno. Ozývaly se i vítězoslavné a jásavé výkřiky mužů a žen na našem člunu a možná, že jsme se k ním částečně připojili i Sanda a já. Sanda jakoby se zhroutila, potom však úžasle zavrtila hlavou. No páni. Mám přečtené všechny možné knížky, slyšela jsem vyprávět všechny možné historky, viděla jsem všechny možné domovizní programy, ale tomuhle se nic nevyrovná. To, co jsme udělali pro tebe, byla v porovnání s tímhle procházka růžovým sadem. Odmlčela se a starostlivě na mě pohlédla. Jsi v pořádku, myslím, že mám mokro v kalhotách, zavrčel jsem. Když jsem se o něco později konečně vzpamatoval, převlékl jsem se a šel se podívat na příď za Dylan. Musel jsem přiznat, že to pro mne byla poučná plavba a že na ní do nejdelší smrti nezapomenu. Zjistil jsem, že existuje něco, co mě dokáže takhle vyděsit a zároveň jsem si konečně uvědomil, že pro Dylan je tohle nejen každodenní realita, ale dokonce pouhá rutinní práce, kterou vykonává jako naprostou samozřejmost. Cítil jsem teď vůči její odvaze novou, téměř zbožnou úctu. Pokud se mi někdy snilo o někom, koho bych si přál mít v nesnázích po boku, byla to nepochybně Dylan Kohlová. Další průběh dne, kterého už mnoho nezbývalo, žádné nové vzrušující události nepřinesl. Žádné další borky, i když jednoho jsme spozorovali, a žádné další honičky. Hráli jsme si jen na pastýře stádečka travlerů, které sbírali z hladiny hustý načervenalý skryt. Bylo to nudné odpoledne a já jsem každou jeho nudnou minutu s rozkoší vychutnával. Účelně řešené travlery svou práci rychle zastaly, takže za necelé 2 hodiny byly naložené na plnou kapacitu. Společně s flotilou jsme zamířili domů. Moje pocity byly teď ještě mnohem smíšenější než předtím. Přestože jsem Dylan a ostatní námořníky, kteří tuhle práci den za dnem vykonávali, nesmírně obdivoval, vypětí tohoto druhu si od nich ode všech nevyhnutelně muselo vyžádat svou daň. Pokud jsem se ve svém hodnocení její práce dopustil nějaké chyby, tak té, že jsem podcenil její nebezpečnost. Bylo mi jasné, že až si budu tuhle zkušenost stále znovu a znovu v duchu přehrávat, budu si o ní dělat čím dál větší starosti. Bez dalších příhod jsme dopluli do přístavu, ponořili jsme se zpět do vody a hladce zakotvili u přístaviště. Dylan dohlédla na upevnění uvazovacích lan ke člunu a potom se vypravila za námi. Bude lepší, když počkáš do setmění a teprve pak vystoupíš na břeh, varovala Sandu. Když to uděláme takhle, nebude nikdo jistě vědět, jestli si byla na moři s námi nebo jestli si přišla na palubu až pak. Sanda přikývla a já jsem vstal. Doufám, že mi prominete, když tady s vámi nezůstanu, ale nutně se potřebuju postavit na suché pevné dřevo nebo něco podobného, nebo se zblázním. V celém těle jsem měl pocit, jako bych neustále vibroval. Sanda se zdvihla, nadšeně Dylan objala a políbila. Ach bože, já tě za tohle fakt miluju. Kriste pane, z toho mateřství se vykroutím, i kdyby mě to mělo stát život. Vidíš. Podívala se na mě Dylan. Chápavě jsem přikývil a sbíral se k odchodu. Zamířil jsem k lodní lávce, vedoucí na přístaviště, neurazil jsem však ještě ani pár kroků a zarazil jsem se, jako bych vrazil čelem do zdi. Na konci lávky stály nějací 2 neznámí lidé toho typu, jejichž vzhled je zřejmě univerzální kdekoliv po celé galaxii. Pocítil jsem, jak mi srdce padá do kalhot a zmocnilo se mě napětí stejně silné jako v průběhu lovu na borky. Dvojice cizinců, muž a žena, vystoupila na palubu, zastavila se a prohlížela si mě. Muž vytáhl služební odznak a tiše mě oslovil. Kriminálka. Vyšetřovací oddělení. Doporučoval bych vám, abyste zůstal, kde jste, a abyste ani nepromluvil. Kývl na ženu, která zamířila k salonu na zádi a za okamžik vešla do dveří. Až po vás, vyzval mě policista. Otočil jsem se a vrátil jsem se s ním do salonu. Obě dívky, které si při příchodu policistky myslely, že se to vracím já, tam ještě seděly. která z vás je kapitánka Kohlová? Vyštěkla policistka. To jsem já. Ozvala se statečně Sanda. Ne, já, zarazila ji Dylan, podívala se na Sandu a v očích i v hlase se jí zračil smutek. Nemá to smysl. Stejně nám oběma budou muset sejmout záznam. Poslyšte, vložil jsem se do hovoru a snažil jsem se mluvit rozhořčeným tónem. Jsem prezidentem téhle společnosti. O co tady vlastně jde? Kapitánka Kohlová je obžalována z úmyslného porušení paragrafu 623 Všeobecného trestního zákoníku, odpověděl muž. To je vědomé vystavení osoby, která je klasifikována jako důležitá pro stát, extrémnímu nebezpečí. To je naprosto směšné. Vyjekl jsem vztekle. Obě tyhle ženy pracují pro mě. Zabalte to, utrhla se na mě žena. Víme, co je ta holka zač. Obávám se, že vás obě budu muset požádat, abyste nás doprovodili na stanici, přidal se k ní policista. Potom se obrátil ke mně. Nepleťte se do toho, prosím, varoval mě. Mohl byste za to dostat dost přísnou pokutu. Můžu v tom případě jít s nimi. Tady kapitánka je moje manželka. Nevidím důvod, proč byste nemohl. Neskoušejte na nás ale žádné triky. Nic na vás zkoušet nebudu, ujistil jsem ho a náhle se mě zmocnil pocit, že se všechno totálně zvrtlo, že nás tentokrát štěstí doopravdy opustilo, ne mě osobně, ale člověka, na kterém mi na celém světě nejvíc záleželo. Hrozně rád bych byl vyzkoušel nějaké triky a ani v nejmenším bych nezaváhal, nenapadalo mě však absolutně nic chytrého nebo hloupého, co bych mohl podniknout, kromě toho, že jsem se k ním přidal.